I continues programació Ràdio 77 i comença ara mateix el programa Girant i Girant. Osibisa, crisscross rhythms that explode with happiness. We're gonna start this happy vibes right from the root. Yeah. And the root is early one morning in the heart of Africa. Començarem aquest viatge musical de cada dijous, de 6 a 7, Girant i Girant, amb música d'Àfrica, amb el grup Osibisa, tots ells músics de Ghana, però que van sortir del país, van anar a Anglaterra i van enregistrar tots els seus discos a Londres. Tots ells de gran interès històric, quasi, no? Perquè van ser un dels primers grups que es varen reconèixer a fora d'Àfrica dins del món de la fusió africana amb altres estils, no? Amb estils més rockeros o amb una estètica molt més bohèmia, comparat amb el que estava fent a Àfrica. I bé, Osibisa. Thank you. Osibisa. Escoltarem un altre tema d'aquest disc perquè val molt molt la pena. L'Osibisa ve a significar com creuament de ritmes que es tallen d'alegria. Ells van classificar la seva música com afro-rock. I bé, el que he dit antes, no? És un grup que va ser una gran influència per tota una generació de músics africans que volien sortir-se un poc de lo conegut. Escoltam un altre tema d'ells. Thank you. seguim a Àfrica amb l'artista anomenat Txeka. Ell és de Cabo Verde i és un dels grans nous artistes vanguardistes d'aquest país, Txeka. Paya en mi yunque en el manco del sentimiento una cosa. Va que es dan un bolsinal, el es y mañacore. Paya en mi yunque en el pevira más bonito. Soy que corpus tonirar. Ña corpus tarirari, ya en caporiro zapaya, ñas fios satas pura far. Sin via no bugo sin da pega mun un terrorilla ay ay ay ambejo. Sin via no bugo sin da pega mun un terrorilla ay ay ay ambejo. Ey ey ey ambejo. Ey ey ey ambejo. Ey ey ey ambejo. Ey ey Tete di nola, e casa onde? Minha festa beijo, farto de trem. Tete di nola, e casa onde? Minha festa beijo, farto de trem. Tete di nola, e casa onde? Festa beijo, farto tendrem, tete di nola, e casa onde? Minha festa beijo, farto tendrem, tete di nola, e casa onde? Minha festa beijo. Tete di nola, e a casa onde uma minha festa beijo, farto tendem. Pues bé, això ha estat una curiositat, no? És un disc que es diu Sitar Goes Latin. El sitar comença a anar cap a lo latino. Ho heu de contextualitzar, no? Els anys 70, els hippies comencen a dur, a escoltar la música índia, la música clàssica índia, del nord de la Índia, el que són les ragas, la música clàssica índia, i això pues, va arribar, i va arribar molt, no? Inclús els grans festivals de sa època pues, que van dur músics com Ravi Shankar i després tota la connexió Beatles i Rishikesh també. Clar, això va fer que sitar es popularitzés bastant en aquells anys, i a part de la música clàssica índia pues, van sortir quantitat infinita, no? de projectes o curiositats com aquesta. No? Això és un disc que està conduït per un senyor que es diu Enoch Daniels, que té un bigoti molt simpàtic, i també està tocat, interpretat per sitar, per el mestre Jairam Acharya. Bé, és un disc que tots són clàssics, són boleros, coples de tota sa vida, eh? Hem escoltat Esquitas Quizás, de Farrés, i escoltarem un altre tema, el gran clàssic Bésame Mucho. Continuem amb música de la Índia. Aquest instrument que sona de fons és el sarod, És un instrument molt vistós, se toca com una guitarra, no té trasts, i el que és el màstil està tot cobert d'una peça metàl·lica que li dona aquest so tan peculiar. Se toca en ses ungles aquest instrument, és el sarod, que es diu que ve del rabab d'Afganistan i de tot el que són les famílies de laúd i d'instruments de corda de la zona, no? Aquest és un disc que és titulat Yugal Bandi, és John Barham i Ashish Khan, que toca el sarod, John Barham toca el piano, i Yugal Bandi ve a ser el concepte de tocar conjuntament, com si fos un enfrentament, com vendrien a ser les glosses aquí a Mallorca, no? És un combat, però no se combat en segons quines energies, no? És només entre tots dos crear algo més important, no? Bé, deixem ja que escolteu aquest disc, Yugal Bandi, de John Barham i Ashish Khan. Thank you. Doncs bé, hem escoltat John Grisham i el piano, que justament en aquesta peça no tocava ell, i a Shishkan, que tocava Sarod, i aquí en aquesta peça pues, estava tocat amb la Gibson String Quartet. I després teníem en Zakir Hussain tocant la tabla índia. Zakir Hussain, que va ser el fill a la Raka, que va ser el que hi va acompanyar en Ravi Shankar durant tota la seva carrera musical. Per relaxar un poc l'ambient, després de tant de ritme frenètic, mos anem més cap a la melodia, però bé, una melodia que també ve acompanyada de la seva empenta, també, no? Ja ho veureu. És un grup espanyol, es diu Acetre, creat l'any 76, i és un dels grups més veterans i emblemàtics dins del panorama folk d'Extremadura i de tota Espanya. Ja duen molt de discos, són molt, molt reconeguts. Creació i renovació musical sobre una base tradicional que s'uneixen a una llarga experiència com a músics per crear tot un grenatge d'una gran qualitat musical i també vocal per obrir nous horitzons dins de les músiques inspirades de les rels tradicionals. La seva filosofia artística bé, parteix d'agafar un llenguatge heredat i aportar la seva pròpia i particular visió de fer la música. Escoltam el grup Acetre, la cançó El Mercader de Zafra. A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa, dispusieron de casarme con un mercader de Zafra. Y yo les he respondido que no me traten de nada, que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha, y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase a la atalaya. El mercader que lo supo sale una noche de Zafra para matar a mi amor, según la intención llevaba, y yo como leona herida, y yo como leona brava, me puse un vestido de hombre, salí por la puerta falsa con mi caballo ligero que corría, que volaba, di vueltas a la ciudad y no pude encontrar nada. Al fin le vine a encontrar a la puerta de mi casa, en el pecho le di un tiro que a Dios le entregó su alma. Sus ojos son de mi hija Leonarda. Levántela, madre mía, levántela, madre amada. Dígame usted, don Alonso, ¿dónde para? Don Alonso se sí, històries, no? Històries de gent, històries universals. Per quasi acabar el programa, vull posar un artista que jo m'agrada molt, molt, molt. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure-lo en concert ja fa un parell d'anys, que va venir aquí a Mallorca tocant en solitari el petit i meravellós teatre de Muro, i és Sergio Makarov. No eren tanta gent aquell dia, però es va crear algo molt, molt, molt especial. Sempre fem bromes amb la gent, inclús la gent podia demanar el que volgués sobre la música, i es va crear pues, allà pues, un moment molt, molt, molt simpàtic. Del seu disc Makarov, del 2002, he extret una cançó que millor que explicar un poc qui és aquesta persona, perquè qui més qui manco sap qui és, o l'ha vist en televisió, o ha escoltat qualque cançó, aquella de sa bicicleta, no? Que l'havien robat sa bicicleta per Barcelona, que va ser una cançó bastant coneguda. I bé, se nota que és un senyor que ha viscut mil coses, i en aquesta cançó pues, mos explica un poc, no? Que és el que pensa ell de sa vida i lo bé o malament que pot anar. Me crié en Buenos Aires, dormí en 10 comisarías, tuve suerte en ese baile, muchos nunca aparecían. Me caí de 3 caballos en praderas borrascosas, casi me fulmina un rayo, me pinché con una rosa, me apuntaron con pistolas, dispararon carcajadas en las noches españolas, me sentí menos que nada, me mostraron las navajas en la calle San Ramón, los hirleros que trabajan dando palos al montón. El mundo está lleno de peligro, pero nunca me enfrenté a ninguno peor que el enemigo interior. Nunca, nunca un peligro mayor. Nunca, nunca un peligro mayor. Nunca, nunca un peligro mayor que el enemigo interior. Me atrapó un ascensor, me mordieron las pirañas, las heridas del amor no me resultan extrañas, me perdí en un pantano, me atacaron los mosquitos, combatí a 4 manos, me pudieron los malditos, estuve preso en Bogotá, entre narcotraficantes, peces flacos, claro está, no eran tíos machacantes, busqué curro en Nueva York, con la visa de turista, conseguí de vendedor, puerta a puerta de revistas. El mundo está lleno de peligro, pero nunca me enfrenté a ninguno peor que el enemigo interior. Nunca, nunca un peligro mayor. Nunca, nunca un peligro mayor. El enemigo interior. Interior, ¿eh? no són lleons, no són ses hipoteques, no són res de tot això. El enemigo interior, mos conta Sergio Makarov. I bé, ja acabam aquest programa. Una llàstima, perquè aquí passa volant els temps. I bé, posarem un pot de propina final, que mos queda un disc reduït que no he posat, i perquè encara sigui sonant un poc la música fins que vingui el següent programa. I bé, res, gràcies per estar allà i mos tornem a escoltar d'aquí una setmaneta, ja sabeu, internet, Radio 77 WordPress, i bé, fins a la pròxima. सहर होने तक ser bonita. Bura na hua, main na acha. στο καχιέ, καχιέ και λόγου καέτε. Κουστο καχιέ, غالب غزل سرا نہ ہوا آج غالب غزل سرا نہ ہوا آج غالب غزل سرا نہ ہوا Thank you. उसी को हम रोए जो दो नजर मिले। Dushmana Suma cara.